الباب الثامن والتسعون ومئتان باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے اور بلا عذر دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونے کی کراہت کا بیان عن ابی قتادة رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه حضرت أبو قتاده رضي الله عنه سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو اپنے ذکر یعنی آلائے تناسل کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ برتن میں سانس لے بخاری و مسلم